الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سورة مباركة قدر از جمله سوره های مکی دارای 5 آیه 1 رکوع در ترتیب تلاوت 97 سوره است و در ترتیب نزول 25 سوره بعد از سوره مبارکه عبسه نازل گردیده سوره مبارکه مجموعاً 30 کلمه و 112 حرف دارد محتوای سوره طوری که از نام آن پیداست بیان نزول قرآن کریم را در شب قدر تثبیت میکند و سپس بیان اهمیت شب قدر و برکات و آثار آن را در این که سوره در مکه نازل شده یا در مدینه علما گفتگوی دارند ولی مکی بودن آن دقیقتر خواهد بود نامگذاری سوره هم از آیه اول آن گرفته شده است بسم الله الرحمن الرحیم الله جل جلاله در آیه قبلی فرمود که ای پیغمبر اطاعت نکو از گفته های منکرین دین بلکه همیشه با تمام وضاحت پیامت را برای مردم ابلاغ بدار و در راستای ای اصل از الله جل جلاله به سجده کردن و تقرب به سوی او استمداد بگیر حالی آنچه که خداوند متعال وسیله استمداد برای جامعه انسانی و بشری پیشکش میکنه همان قرآن کریم است به خاطر که عظمت از این کتاب برای کسایی که تلاوت میکنه و زیر چتر زندگی میکند معلوم شود بنان اهمیت حتی نزولش برای ما شما بیان میکند تا که به اصل موضوع پی ببرید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر آن کتابی که سرلوحه کارت است و در روشنی از او از کافر و فرمان اطاعت نمی کنی. بیگمان ما آن را نازل کردیم در شب قدر. ابهام ظاهری برای بیان عظمت است. انا انزلناه وقتی که ادنمه که ما قرآن را نازل کردیم. وقتی که ضمیر را میارد در حقیقت برای عظمت بیان می کند. انا انزلناه یقینا ما نازل کردیم قرآن کریم را. در شب قدر و ما ادراک ما لیلة القدر و چی چیز تو را به عظمت این شب قدر آگاه گردانید تو چی میدانی که شب قدر چیست چی عظمتی دارد توضیح میدهد لیلة القدر خیر من الف شهر یقینا شب قدر بهتر است از هزار ما از هزار ما بهتر است علما سید قطب رحمه الله در رابطه به این سوره یک تفصیلی بحث جالبی میکند در فی ظلال القرآن یک نکته را عرض میداد که ارگاه قرآن کریم اگر به یک روز هم در جامعه طوری که شاید و باید بود تطبیق شود 83 سال و چند ما را تضمین میکند امن را که در این جامعه امن است در این جامعه بدبختی نمیشود ولی به اون طریقی که قرآن پیشکش میکند و نمونه شما در سیرت پیامبر و خلفای راشد اسلامی دیدیم. اگر تطبیق شود، تضمینش اینق است. ای جامعه پر امن می شود. با عزت می شود. هر آن شب قدر بهتر از هزار ماه. ایتو هم علما میارد که روز پیغمبر علیه السلام یادی از امتهای گذشته کرد که چندین سال بیش از 400 500 اتقامر داشتن بعد صحابه پیامبر که خود گفته باشد که عمر ما بسیار کم است کدام یا که ما اگر به 800 برسد وقتی که تشویش را در باب عبادت خود گرفتم الله جل این سوره را نازل کرد که ما برای امت اسلامی تو یک شب قدری را داریم که یک شبش برابر است و مصادف است با هزار ماه که در حقیقت یک شب قدر را گیر بکنی مثل که 83 سال و چند ماه عبادت کرد پس برای هر مؤمن است که این شب را باید گرامی بدارد و چه رقم گرامی می دارد. اصل اول خویست که قرآن در شب قدر نازل شده. بر شب قدر در کدام جا است؟ در ماه مبارک رمضان. الله می فرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در اون نازل شده. بناهن نزول را تثبیت کرد توسط خود قرآن کریم. ولی تثبیت ماه چطور است؟ احادیثی از پیغمبر علیه السلام داریم که پیغمبر ما علیه السلام در دی اخیر از رمضان اعتکاف می شوشت. و یکی از عوامل اعتکاف همان یافتن از شب. بعد هنگامی که خودش می شوشت مسلمان ها را تشویق هم بیکد که شما کوشش بکنیم که شب قدر را در شبهای تاق ماه مبارک رمضان جستجو بکنیم. در شبهای تا پس توضیح میده که 21 23 25 27 29 در این تاقا هم احادیث وجود داره که 27 را ترجیح میده. اول در کل ماه مبارک رمضان به یک مؤمن زیبنده است که چون ماه نزول قرآن سه عبادت بیشتر بکنه. بعد کوشش بکن در شبهای عمومی تاق بیشتر بکنه. بعد اختصاص میده که در ده اخیر در شبهای تاقش زیاد عبادت بکنم و در تاق هم اگر در 29 بیشتر عبادت بکنم نیک خواهد بود. این شب قدر بهتر است از هزار ماه. چرا بهتر است؟ به خاطر که قرآن در اون نازل شده. از جملهش تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم فرود می آیند ملائکه و روح جبرئیل فیها در آن شب باذن ربهم به حکم پروردگارش و حکم پروردگارشان پایین می شود. چرا پایین می شود؟ علت نزول من کل امر از برای تقدیر هر کار من کل امر سلام برای تقدیر هر کار شبی است مملو سلام شبی است مملو از برکات از رحمت. تو شب عادی هم نیست و این دوام دارد. سلامون شب است که مملو از سلامت و برکت و احسانات الهی حتی مطلع الفجر تا به طلوع صبح ادامه دارد. بنان از وقتی که شب داخل می شود که شب قدر محسوب است تا به وقتی که صبح شود. پس مقدس شد. اگر یک مسلمان دو رکعت نماز می کند مانند که 83 سال چند ماه دو رکعت نماز را به الله ادا کرد. اگر 10 رکات خوندی چقدر بیشتر؟ اگر 20 رکات خوندی چقدر بیشتر؟ و اگر بیشتر تر کرد؟ عین شک اگر انفاق داری شب بکنی الله جل جلاله بدلین یک وقت می پس هر عمل برابر می شود به همه قمادت. هر عمل برابر می شود به همه قمادت. سزاوار عزیز که مسلمان ها سنت پیامبر خدا که قریب در حالت گم شدن است. وقتی که ما می بینیم در بعضی از مساجد کابل متاسفانه که امسال کسی دیده نشد که اعتکاف بشیند. اتو مساجد را هم ما یادداشت داریم. جوانای ما غالبا فکر میکنه که این کاری همون مردم های بیکار مردم هایی که چیز را نمیفهمه اونا باید اعتکاف بشیند. ما بیشتر بزارات به اعتکاف داریم و این گپ را باید دقیق بگیریم و انحرافی هم که در این شبها وجود دارد باید اصلاح شود. شب تمام روز میخزد غال مغال کرده میره راست بیکرها سر خانهایشون غال مغال میکنه و خیال میگه ما عبادت میکنه. این باید تصحیح شود. عبادت بکنین خب مردم را جور نتین راست بیکرها را نمانه. بهترین ذکر الله او ذکر است که خفیه بوده باشد. بهترین ذکر الله همون ذکر است که با طریقیش باشد. بنان در طریقی قادریه همی گپ است که تو ذکرت بیرون باید آوازت کسی نشنود. این در خانه که تو ذکر میکنی جهری حق از این نداری که بیرون خانه آواز خانه دیگری خبر شود. این را خب بگذار که راست بکرا بند شود. این در حقیقت بدعت است که هم از نظر دین و هم از نظر روند طریقت تصوفی خلاف است. نباید چنین کار صورت بگیرد. و همچنان این سوره شب قدر پیامبر ما علیه السلام هم نمونه های از او را بر ما ذکر کرده. میگه که انگامی که این شب بوده باشد میانی نوی از اطمینان خاطر شما را میگیرد. سگها در این نمی جفد. و همچنان صبحش آفتاب با قرص کامل بلند می شود، نه که اطرافی چی باشد. و نشانی هایی که اصلی از جان خود ساخته شدن، یک نفر چی میگه؟ شب قدر دیدم. خب چی رقم دیدی؟ صاحب دیدم که یعنی درخت ها کلش سر به فلک افتیده بودن، پایش بلند بود. دروغ نگو، این رقم گپ نمیشه و نصیحی است، این گپ نیست. و سجده درخت ها به این شکل نمی باشه که تو گفتی. خیالش میگه که هر چیز بر خود قیاس میکنه، ما که سجده میکنیم سر خود پایین میکنه. خیالش میگه درخت هم که سر سجده میکنه همیست که شاخش باید کل سر زمین بگیره. این به این عنوان نیست. سجده مخلوقات تفاوت میکنه و همیشه تسبیح الله میگه، نه در حدیثی است نه در روایتی است. من نمیفهم که دلایل از کجا کشیدن. یکی میگه این تو دیدم، دیگر کلش دروغ میگه، بیچاره ندیدن. مثل یک نفر است او طریقه نقش بندی داشت، دیگه الطافه به ما بیان میکرد. این خاموت رو شنیده که نه یک نوری سوز است آبی است و فلانه است، ای بیچاره هیچ نیده بود، اما تو گفته رایی بود. برادرم این کار به خاطر عبادت که میکنی هیچگاه کوشش نکو خدا به مردم نشان بده. عبادت که میکنی احسان بر دیگران نگذار. شب قدر که ششتی به دیگران نگو که ما ششتم. و اول دیدنش به این شکل نیست که تو میگی، به این شکل نیست که میگی. کسی که شب قدر را میبیند او شخصیت ها هم معلوم مشهور و خداوند متعال او را میفهمه که چه ارزش دارد و چه مقام دارد. برک و تعوب و تعوب الله را نشان هم نمیده. ارشاداتی که سوره مبارکه برای ما و شما دارد، اول تقریر و اثبات وحی الله جل جلاله به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دوم تثبیت عقیده به قضا و قدر الهی. از مؤمن باید به قضا و قدر الهی چی داشته باشه؟ یقین داشته باشه. این قضا و قدر الهی به این معنا نیست که یک انسان چی بکنه خدا به بدبختی بسپارد، باز بگه که ولن خدا دیگه میره مقدر کرده. حضرت عمر رضی الله عنه به طرف شام حرکت داشت. کسی آمد برش گفت که امیر المؤمنین در شام مرض وبا آمده، طاعون آمده و نباید برویم. و حضرت عمر فاروق گفت که بله نمیریم. کسی دیگر از صحابه هست کرد که فرار من القدر، از قدر الهی فرار میکنی عمر؟ و حضرت عمر جالب سخن خدا گفت که نفر من قدر الله الى قدر الله، از قدر الله به قدر الله فرار میکنی. ایران خدا با ما تقدیر کرد که انت یک چیز را خطر را ببینم از پیش عقب برم. یک خطر را که دید خدا به زور نفرتون، ببین عقلتون را به کار فرتون. به باره دیگر میگم قدر الهی در کل چیز است. ایتون نیست که در یک چیز باشه و در یک چیز نباشد. ما از تو پرسان میکنم در یک جایی برات بگذارم خوب اما تو کفته خوبی شد، و در یک جایی برات بگذارم اما تو نان چای تلخه، کدامش میگیری؟ تبیس که کلتا میگه نمیگیرم سایی همین طرف دسته میزنی، به عقل تیره تثبیت میکنی. دیگه تو چای خورده برو بازی میگه خدا برامون مقدر کده دیگه. این را خب باز قبول نمی که وقتی که برد بگم از این چای بگیم با خاطر که خدا امیره برد مقدر کده، میگه نیست و از این میگیرم ای جایی طرف میگی. پس قدر را که در چای قبول میکنی یعنی اراده تا تمثیل میکنی، سعی تا تمثیل میکنی، عقل تا با کار مندازی، در چای با کارش مندازی. وقتی که در کار خلط برد این کار نکوشی خدا مقدر کده و مرده که از خدا بترس، متفجی بوده باش، الله برد عقل داده، الله برد شریعت داده، خوب و بد برد تعلیم داده، از او استفاده بکن.